دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے میں کیا حکمت ہے؟ جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اس وقت اختتام دعا پر ہاتھ اس لیے منہ پر پھیرے جاتے ہیں کہ دعا میں جو خیر و برکت حاصل ہو اشرف الاعضاء یعنی چہرے سے ملاقی ہو یعنی چہرے سے مل جائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا و سوال کرو انہیں منہ پر پھیر کہ اللہ عز و جل شرم و کرم والا ہے. جب بندہ دونوں ہاتھ اٹھاتا اور سوال کرتا ہے تو اللہ عز و جل ہاتھ خالی پھیرنے سے شرماتا ہے, لہذا اس خیر یعنی بھلائی کو اپنے چہرے پر مسح کرو. یہ جو روایت بیان کی گئی احسن الوعاء لآداب الدعاء میں یہ کتاب سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے لکھی ہے, حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ, اور میرے آقا اعلی حضرت نے اس پر حاشیہ تحریر فرمایا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.